हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? आठवां भाग। उनमें से कोई तारा अगर ग्रह होता तो उस बीच उसकी स्थिति कुछ बदल गई होती और दोनों प्लेटों के प्रोजेक्शन के समय ग्रह की यह बदली स्थिति साफ नज़र आती। अगर स्थित बहुत अधिक बदली होती तो शायद वो कोई उल्का होती जो अधिक दूर नहीं होती। अगर कोई पिंड बहुत दूर स्थित होता तो उसकी स्थिति बहुत कम बदलती। ब्लिंक कॉम्परेटर एक गजब का उपकरण था, क्योंकि उसकी मदद से फोटोग्राफिक प्लेट्स पर हजारों स्थिर तारों के बीच किसी बदलाव को पकड़ पाना आसान था। यह काम फोटोग्राफ्स पर मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा छिपे ग्रह को खोजने से बहुत आसान था, परंतु ब्लिंक कॉम्परेटर की मदद से भी लावेल अपने जीवन में ग्रह एक्स को नहीं खोज पाया। तीसरा अध्याय, प्लूटो की खोज। अपनी वसीयतनामे में लावेल ने अपने एक सहायक अमरीकी खगोलशास्त्री वेस्टो मेलविन स्लिफर को ग्रह एक्स के खोजने का कार्य सौंपा था। इसके लिए लावेल अपनी वेधशाला के लिए $10,00,000 की धनराशि भी छोड़ गया था, परंतु लावेल की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी इस राशि को लावेल वेधशाला को नहीं देना चाहती थी। वैसे लावेल अपनी पत्नी के लिए काफ़ी धन छोड़ गया था, परंतु श्रीमती कॉन्स्टेंस लावेल और धन चाहती थी और इसके लिए उन्होंने कोर्ट कचहरी का सहारा भी लिया। इससे लावेल वेधशाला को धन भी कम मिला और भागदौड़ में बहुत समय भी व्यर्थ हुआ। 1927 में केस का फैसला हुआ और उसके बाद ही लावेल वेधशाला के खगोलशास्त्री अपने काम पर लौट पाए। उसके बाद वहाँ के खगोलशास्त्रियों को नए और आधुनिक टेलीस्कोप की ज़रूरत महसूस हुई, पर उनके पास उसे खरीदने लायक धन नहीं था। भाग्यवश लावेल का भाई भी धनी था और उसने नए टेलीस्कोप के लिए पैसे दिए। 1929 में नए टेलीस्कोप की स्थापना हुई। उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो नए टेलीस्कोप से आकाश के फोटो लेकर उन्हें ब्लिंक कॉम्परेटर से देखकर ग्रह एक्स की तलाश करे। यह बड़ा मुश्किल तमाम और कठिनाइयों से भरा काम था और लावेल वेधशाला का कोई खगोलशास्त्री इस काम को नहीं करना चाहता था। हर एक खगोलशास्त्री अपने काम में दक्ष और विशेषज्ञ था, इसलिए कोई इस छोटे काम को छूना नहीं चाहता था। इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो चाहे विशेषज्ञ ना हो पर जिसमें उमंग हो और काम करने की लगन और धैर्य हो। इस कार्य को करने के लिए आखिर एक सही व्यक्ति मिला, क्लाइड विलियम टॉम्बोग। वे इलिनॉय के एक गरीब परिवार से था। परिवार उसके कॉलेज का खर्च वहन करने में असमर्थ था, इसलिए उसने केवल हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की। लेकिन उसे खगोलशास्त्र का बेहद शौक था और उसने अपने पिता की खेती की पुरानी मशीनों के पुर्जों को जोड़ तोड़ कर 3 टेलीस्कोप बनाए थे, जिनका वो नियमित उपयोग करता था।